اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافر بولے یعنی مشرکین مکہ قریش مکہ آپس میں بولے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اور نہ سننے کا طریقہ کیا اختیار کرو، بل غو فی ہے اس میں لہودا شور و غل کرو، شور مچاؤ، باتیں کرو، لعلکم تغلبون شاید یہیں تم غالب، یوں ہی تو غالب آ جاؤ. یہ قرآن کا اعجاز، قرآن کی مٹھاس، کہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے یہ اثر کرتا ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بھی قرآن سنتا ہے وہ قرآن کا ہی ہو جاتا ہے، نبی کا ہی ہو جاتا ہے، اللہ کا ہی ہو جاتا ہے. بڑے بڑے فصحاء علماء آئے گئے، بڑے بڑے حکماء دانا آئے، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مقدسہ سے قرآن سنا تو بے ساخ کا پکار اٹھے کہ ہذا الکلام لیس ببشر، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا. کفار مکہ قریش مکہ حیران تھے کہ ہم کتنے کتنے آدمیوں کو لائے جو اپنے دور کے صداقت و بلاغت کے پہاڑ تھے، جو شعر و شاعری میں ایک بلند مقام رکھتے تھے، لیکن آقا کے سامنے آ کر یوں تھے کہ تیرے آج یوں ہے دبے لچے، تو سہایا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، گونگے ہو جاتے تھے، زبانیں گونگ ہو جاتی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی، ہم اپن گوش ہو جاتے تھے، اور جب آقا کی مجلس سے محفل سے نکلتے لوگ پوچھتے تو کہتے کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ واقعی کوئی اندیکھی قدرت کا کلام ہے، اس کا توڑ نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے جس نے ایک مرتبہ سنا، دنیا نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ لیے لیکن وہ لوگ واپس نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی ٹیکا ہو سکتا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اگر ضرور پڑھتے تو ساری دنیا سنتی. شیطان نے یہ کہا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، جب حضرت داؤد علیہ السلام ضرور کرتے ہیں تو ساری دنیا بھاگ جاتی ہے ان کی طرف. تو کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ لوگ سنیں نہ قرآن کو، ضرور کو. اب دیکھیے جس کے کانوں تک نیکی کی بات پہنچے گی ہی نہیں تو وہ نیکی کی طرف کیسے آئے گا. اسی طرح آج کے دوبارہ لوگوں نے یہ ایک طریقہ اپنایا ہے کہ لوگوں تک نیکی کی بات نہ پہنچنے پائے. لوگوں کے کان قرآن نہ سن سکے اس کے لیے انہوں نے سو جتن کیے، نیا سے نیا میڈیا، نئی سے نئی چیزیں کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں. لیکن قرآن کا اپنا اعجاز ہے، جس کے کانوں تک پہنچتا ہے اس کو مشغول کر دیتا ہے، اس کا ایسا اس میں محبت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر وہ کوئی اور چیز سنتا نہیں. تو قریش مکہ نے کہا کہ جب نبی کا دل پڑے تو تم شور و غل مچا دیا کرو، ان کی آواز تمہارے کانوں پر نہ پہنچے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاید سے نیچے بول یا بولتے تھے تو برے سے برا انسان بھی جیسا وہ گھائل ہو جاتا تھا، قائل ہو جاتا تھا، بس وہ ایسے حضرت تھا کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ ہو گیا۔ تو اس کا ایک یہی طریقہ تھا کہ جب نماز پڑھی جائے لوگ شور مچائیں، جب قرآن پڑھا جائے لوگ شور مچائیں، لوگوں کو ادھر ادھر کے کاموں میں جو ہے وہ مشغول کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن اثر نہ کر سکے۔ یہی طریقہ شیطان کا آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو فرمایا اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ زور اور اثر کی نماز جو ہے یہ اسی لیے آہستہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ دن کو ذرا زیادہ شور مچاتے تھے، تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے حکم دے دیا کہ وہ قرآن زور اور اثر جو ہے اس میں قرآن پاک جو ہے وہ ذرا آہستہ پڑھا جائے۔ جو لوگوں نے قرآن کا مزاج بنا لیا ہے وہ قرآن سننا نہیں چاہتے، لوگوں کے کانوں تک قرآن نہ کہیں چلا جائے، تو فرمایا جو ایسا کام کرتے ہیں جو قرآن کے بچے شور و غل مچاتے ہیں، جو قرآن کو سنتے نہیں ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ فلا نزیقن الذی کفروا عذابا شدیدا، تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب دکھائیں گے۔ ولنبلونہم اسوا الذی کانوا یعملون، اور بے شک ہم ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے۔ کفر کا سخت ترین بدلہ ان کو ملے گا اور ان کو سخت سزا ملے گی۔ غالی کا جزا ادا اللہ النار، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آج، جو اللہ کے اللہ مجد کریم کے دشمن ہیں، جو اس کے کلام کو نہیں، جو کلام الہی کی عزت نہیں کرتے، جو قرآن پاک کو عام کتاب کمی تو ہیں اور قرآن پڑھتے اور سنتے نہیں اور انکار کرتے ہیں، تو میں وہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے دشمنوں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، وہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کا گھر ہے۔ سزا ان بنا کر دیا جاتی، سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، وہ لفظ جل مجد کریم کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، مانتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کا یہی جو ہے وہ انجام ہوا کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے قیامت میں جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے عرض کریں گے، ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس، اے ہمارے رب ہمیں دکھا دو دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو دنیا میں ہمیں برائی کی طرف لگاتے، جتنے دوست ہیں جو برائی کی طرف جاتے ہیں لے جاتے ہیں اپنے دوستوں کو، آج کتنے آدمی ہیں جو اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ بے حیائی میں شامل کرتے ہیں، اور بے حیا لوگوں کو گمراہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ جل مجد کریم نے اشارہ فرماتا ہے کہ جہنم میں وہ لوگ کہیں گے جو یہاں دوست تھے، وہ جہنم میں کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں دکھا دو وہ انسان وہ جن جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ ایک مرتبہ ہمارے سامنے لا جنہوں نے دنیا میں ہمیں برائی کی طرف مائل کیا تھا، نجعل ہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈھونڈیں گے. جن لوگوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا ہم انہیں اپنے جہنم میں اپنے پاؤں کے نیچے ڈھونڈیں گے، پاؤں کے نیچے ڈالیں گے. یقینا من الاسفلین، تاکہ ہر نیچے سے نیچے ہو جائیں، اسفل اسفلین میں چلے جائیں. جن لوگوں نے ہمیں دنیا میں جو حیائی کا درس دیا، جن لوگوں نے ہمیں برائی کا درس دیا، جن لوگوں نے ہمیں اللہ رسول سے دور لے جانے کا درس دیا، ہمیں بے حیائی کی طرف لے گئے، بھائی تعالیٰ آؤ ان کو ہمارے سامنے لا ایک مرتبہ، ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان کو کچلیں گے اور ہم ان کو اصل سافلین سب سے نیچا کر دیں گے. آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بے حیائی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے کفر و شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ کی توحید سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں سے دور لے جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دولت کی خاطر سینمے بنا رہے ہیں، جو دولت کی خاطر ڈرامے بنا رہے ہیں، بے حیائی کے مناظر اور بے حیا قسم کے ناول چھاپ رہے ہیں، صرف ان کو دنیاوی دولت چاہیے. اور کتنے لوگ ہیں جو آج کروڑوں روپئے لگا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی تو مسلمانوں کو جو ہے وہ ماگنڈا عیسائی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی یہودی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی مرزائی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ قیامت کے روز ان کو وہ لوگ جو ان کے ہاتھوں پر گمراہ قبول کریں گے وہ کہیں گے کہ ان کو باری تعالیٰ ہمارے پاؤں کے نیچے لا، ہم ان کو پاؤں میں رون دیں گے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہوں کا ساتھ دیا، گمراہوں کے ہاتھ پکڑے، خود بھی گمراہ اور ان کو بھی گمراہ کیا، اور دونوں جہنم میں بیٹھے. لیکن دوسری طرف دیکھیے وہ لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. اب اس دور میں بھائی آج تو کہہ دینا آسان ہے، ذرا وہ تاریخ پڑھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی. ہم لوگوں نے چونکہ وہ واقعات ہی نہیں پڑے، ہم جانتے نہیں ہیں کس ماحول میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا، کتنی کٹھن رائے تھی، کتنے مشکل کے طریقے، اور کتنے وہ جد لوگ تھے جن کے سامنے ایک بار ہم نے بات کرنا ہے سب سے مشکل ترین بات. ذرا وہ تعریف کریے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک کا، وہاں ایک خدا کا نام لینا اور لڑائی جھگڑے کی مخالفت کرنا اور شراب جوئے کی مخالفت کرنا، حلال حرام میں تمیز کرنا، بڑے چھوٹے کا ادب اور شفقت سکھانا، نکاح کا طریقہ رائج کرنا، یہ کتنا مشکل. اور پھر جب آقا نے اعلان کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ کس طریقے سے لوگوں نے جو تھا وہ ظلم و ستم کے تہار جو تھے وہ گرائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ نہیں ہوا، آقا کریم کے غلاموں کا حال دیکھیے. لیکن سبحان اللہ، قربان جائیں ان غلاموں پر کہ جنہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے، سنت پکا ہوں، پھر چاہے پہاڑ ظلم و ستم کو ان کے سروں پہ رکھے جائے، چاہے ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے جائے، چاہے ان کو آگ میں جلا دیا گیا، چاہے ان کے چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا، چاہے ان کو جلتے ہوئے پیڑ میں ڈال دیا گیا، سنت پکا ہوں، پھر وہ ان کے پائے سباب میں تزلزل نہیں آیا، وہ ایک منٹ کے لیے بھی ڈولے نہیں ہیں. اگر جو ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جنہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہمارا اللہ ایک ہے، پھر وہ بتوں کی طرف لوٹے نہیں، پھر وہ گمراہی کی طرف گئے نہیں. حضرت بلال کے واقعات ہمارے سامنے، حضرت خدا بن عبدی کی سزائیں ہمارے سامنے، حضرت زنیہ پر جو کچھ گزری وہ ہمارے سامنے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی ذات پر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، کائنات جانتی ہے. لے کر ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ساری دنیا مخالف ہو گئی، اپنے پرائے چھوڑ گئے، والدین نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے چھوڑ دیا، دوست احباب نے چھوڑ دیا، سارے کے سارے مخالف ہو گئے، لیکن جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ساری کائنات تو چھوٹ گئی، رب رب کے سور کا دامن نہیں چھوٹا. پھر ساری دنیا جو ہے وہ تو روس گئی لیکن اللہ رسول نہیں روسنے دیا. پھر اپنی جان جاتی ہے تو جائے, اپنا یعنی بیوی بچے جاتے ہیں تو جائیں. پھر کوئی بھی چیز جو ہے کل امکان ادا حکم و اب نہ حکم کر دیجیے میرے محبوب, کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے عزیز و اقربا مزدار اثر تک شو نہ کٹا رہا ہے اور تمہاری تجارتیں جن کے گھاتے کا تمہیں ڈر ہے وہ مساکنہ حد اور تمہارے وہ گھر جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو, اگر تمہیں یہ اللہ رسول سے زیادہ پسند ہیں تو پھر یاد رکھیے میں کرم رسو حتہ یاد ہی اللہ کے امر پھر یاد رکھیے اللہ کا عذاب آیا کہ آیا. تو پھر جب انہوں نے یہ کہہ دیا, ذرا آج باتیں کرنا بہت آسان ہے. ہم تو دیکھیے ہم تو ایک ویزے کے لیے گرین کارڈ کے لیے ایک ہزار روپے کے لیے جو کہہ دیتے ہیں دین بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, عقیدے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اور لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے ایک مرتبہ کہا ہمارا رب اللہ ہے, جو تم نے اس بات سے بیان کیے جائے کس کس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ ان کا پھر کیا بھی تھی جرم کیا تھا, ایک اللہ کو رب کہنا, ان کا جرم کیا تھا بتوں سے نہیں لڑنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اسلام قبول کیا آپ کے والد ماجد کے بچپنے میں فوت ہو گیا, بہت امیر تھے اور آپ کی ساری زندگی جو تھی وہ شہزادگی میں گزری تھی. آپ کا سچا ختم جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا گھر آئے تو پتا چلا تو کہا تو نے اپنے خداؤں کو چھوڑ کر محمد کو خدا کو مان لیا, تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا. فرمایا ہاں. کہا آج کے بعد تجھے کوئی روشنی کپڑا نہیں پہنایا جائے گا, سارے کپڑے اتروا دیے گئے, بوری پہنا کر جو تھا وہ دھوپ میں ڈال دیا گیا. اب وہ عثمان غنی ساری عمر جو نرم گدوں پر سوئے اور روشنی کپڑے پہنے اور بڑی نرم نازک قسم کی ان کی جلد ان کو روبری میں ڈال کر دھوپ بطور اور مکے کی جلتے ہوئے پہاڑ وہاں ان کو ہاتھ اور پاؤں باندھ کے ڈال دیا گیا اور ہر چند دن کے بعد آ کے پوچھتا ہے ختم تو بتاؤ اب تو ایک نبی کا کلمہ کرو گے اب تو ایک نبی کو مانو گے میں تیری ساری دولت تم سے چھین لوں گا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں میری ساری دولت جاتا ہے تو جائے, میرا سارا جسم جاتا ہے تو جائے, میری جان جاتی ہے تو جائے, میں اس نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. بھلے تو سلجنا صاحب میں نبی وکاس رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے آپ کی والدہ کو پتا چلا بہت پیار کرتے تھے آپ والدہ سے اور آپ کی والدہ بھی آپ سے بہت پیار کرتی تھی. آپ کی والدہ اپنی والدہ کے حکم کے بغیر اپنا قدم نہیں اٹھاتے تھے, لیکن ماں نے کہا کہ بیٹا جب تک تو دین کو چھوڑ کے اپنے پرانے دین میں نہیں آتا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. تو آپ نے کہا کہ ماں اب میں نے وہ دین قبول کیا, ایک مائیں تو کیا ہزار مائیں بھی میں اس دین پر قبول کر سکتا ہوں. اس نے یعنی بھو کر دال کر دی. جب آخری یعنی وہ ایسا ہے کہ ان کو رش کے رش آ رہا ہے, آپ کا پاس کھڑے ہیں دکھ تو ہے وہ رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو تو ہیں, ماں کو ہوش آیا تو کہا بیٹا اب بھی سوچ لے تیری ماں تیرے ہاتھوں میں مر رہی ہے, اس نبی کا دامن چھوڑ دے. تو وہ صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ماں اللہ نے تجھے ایک جان دی ہے, کبھی ہزار جان دیتا اور میرے سامنے ایک جان تیری نکلتی تو میں یہ تو قبول کرتا, میں اپنے نبی کا دامن چھوڑنا قبول نہ کرتا. سمتاموں جنہوں نے ایک مرتبہ توڑ دیا کہ ہمارا رب بندہ ہے پھر ہر ایک استقامت اختیار کر لی, پھر دنیا کا ناچ جو تھی وہ پڑے ہو گئی اور وہ شخص ایک قدم کھڑا ہے. پھر چاہے بچے قتل کر دیے گئے, پھر چاہے والدین چھوٹ گئے, پھر چاہے عزیز و اقربا گئے, پھر چاہے بیوی بچے گئے, پھر چاہے مال و دولت گیا, سب کچھ گیا, ایک صرف محبوب کا دامن ایک آتا کا دامن ہے تو ساری کائنات ہے, وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ان لوگوں نے اس کرامت کا پہاڑ بن کر ان لوگوں نے دکھا دیا قالوا ربنا اللہ سنت کرانو, ایک مرتبہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت دکھا دی, پھر ادھر ادھر نہیں, پھر کہیں ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر فتنزل علیہم الملائکۃ تو پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ رب بڑا باوفا، رب بڑا کریم، رب بڑا رؤوف. ارے یہاں دنیا میں دیکھیے، آپ ایک آدمی سے ہزار باتیں مانیں گے اور ہزار کے بعد جب وہ ایک بات کرے تو آپ کہہ دیں کہ دیکھیں جی یہ رب برات کو نہیں کرتا، پوری ہزار کی مانی کی مانی گئی، تو نے تو کبھی مانی ہے. آپ کسی آدمی کو ساری عمر ادھار دیتے جائیں دیتے، کبھی ایک مرتبہ زندگی میں کہہ دیں میرے پاس نہیں ہے، اسی وقت سارے کا سارا یہ تھا وہ گیا. کسی پر مہربانیاں کرتے رہے ساری عمر، ایک مرتبہ ذرا آنکھ نکال کر دیکھیں جس سے کیا ساری مہربانیاں گئیں. یہاں دیکھیے سبحان، ارے ساری عمر گناہ کیے، ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں توبہ کی، رب کو رب مان لیا. رب کتنی کرم نوازیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عبد الکریم کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ عبد الکریم. تو اللہ ارشاد فرمایا پھر میں بھی ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا، پھر میں ان کا کہہ کر کیا کرتا ہوں تنزل علیہم الملائکۃ، پھر ان کا فکر نازل ہوتے ہیں. پھر ان سے فرشتے جو ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں فرشتے جب آدمی لگتا ہے تو فرشتے اس کو آ کر وارن دیتے ہیں، اللہ تخافدار تو پریشان نہ ہونا، خوف نہ کرنا، ارے آگے کی منزلیں ہوں گی مشکل لیکن تیرے لیے کرنی، تو نے یہاں منزلیں بہت دیکھ لی، تو نے یہاں تکلیفیں بہت دیکھ لی دین کے نام پر. خوف نہیں کرنا، وہ قبر حشر کی منزلیں وہ اب اللہ کی رحمت سے آسان ہو جائیں گی، وہ تجھ پر کرم نوازی ہو جائے گی، اب تجھ پر مہربانی ہوگی. بلا کرتا ہوں تیرے بیوی بچے چھوڑ رہے ہیں تیری دولت چھوٹ رہی ہے، اس کا غم نہ کرنا، بنا کا حضر غم نہ کرنا اس کا، اللہ تو یہ اس سے بہتر چیزیں عطا فرمائے گا. وہ اب شروع دے جنت اور خوش ہو اس جنت پر اللہ کی کنڈن دعا دو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ فوت ہوتے وقت ہی مومن کے لیے، مومن یوں ہی تو نہیں مسکراتا ہوا جاتا، مومن کے ہونٹوں پر یوں ہی تو نہیں ہنسی ہوتی. ارے موت موت پہنے کو موت ہے، جب موت آئے تو پتا چلتا ہے کہ موت کس کو کہا جاتا ہے. موت اللہ اکبر، جیسا کئی مرتبہ میں نے اب کیا، جبریل امین سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں آقا کیوں موت ہوتی ہے کہ جیسے زندہ آدمی کی کھال ادھیڑ لی جائے. جیسے بلبل کا دوپٹہ پتری سے دیوی سے ڈر ڈال کر دوست سے کھینچا جائے تو یوں ہوتی ہے آقا موت. لیکن مومن کی موت سبحان اللہ، یہ نشان نظر بے مومن بات گوئیں چون مر جائے تو بخم بھر لبے ہوں. مومن کی نشانی کا مجھے بتاتا ہوں کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس کے چہرے پر جو ہے محنت ہوگی، اس کے ہونٹوں پر جو ہے وہ مسکراہٹ ہوگی، وہ ہنستا ہوا دنیا سے جائے گا. تو ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آگے کا خوف نہیں ہے، یہ قہر غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، محبوب تیرے غلاموں کے لیے تو فرشتے جو ہیں وہ پیشوائی کے لیے قدروں پر آ جائیں گے. محبوب جتنے مومنین کی شانی علیحدہ ہے، مومنین تو قبر حشر میں بھی سبحان اللہ جو ہے وہ اس طریقے سے جائے گا سبحان اللہ. محشر میں بھی ایک شان سے جاؤں گا منور، کاندے ہوئے تاجوں کے ڈالے ہوئے کاندھے سے گٹائی تیرے در کی، تو جن کے کاندھے سے آتا کے در کی گڑائی ہو وہ سبحان اللہ، وہ قیامت میں بھی تو سبحان اللہ جو شان سے جائیں گے وہ، جو دنیا سے بے نیاز رب فرما رہا ہے فرشتوں کو کہیں گے فکر نہ کرو. اور مومنوں دنیا میں تم نے رب تکلیفیں اٹھاڑی، اب تم فکر نہ کرو، تمہیں جانے کا آگے کا کوئی خوف نہیں، چھوٹنے کا کوئی غم نہیں. غم ہوتا ہے جو چیز آپ چھوڑ رہی ہو، خوف گزر چکی ہو، خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، تمہارے آنے تمہارے آنے والی چیز کا خوف نہ کرو اور گزری ہوئی چیز پر غم نہ کرو اور تم جنت پر خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا. جنت کا جس کا وعدہ کیا لو وہ تمہیں ابھی دکھائی جا رہی ہے سبحان، جنت کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. مومن جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اب اس کو دنیا سے جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ دیکھ رہا ہے آگے کہ اللہ کے اللہ عبد الکریم نے میرے لیے کیا کچھ پیار کیا ہوا ہے. نہ لیا ہو تم پھر ہے جاتے دنیا, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں. سبحان ارے بھائی جس کا اللہ دوست ہو گیا رب راضی تو سارا پیار کرا دی, جس پر اللہ مہربان ہو گیا اس کو کسی کا کیا ڈر ہے. وہ فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں اللہ کے اللہ عبد الکریم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیاوی زندگی میں, ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے دنیا میں, اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست. سبحان آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے, ہم تم سے جدا نہیں ہوں گے. یعنی دیکھیے کہ جو ہے مومن کو تین بار بشارت دی جاتی, جب مرنے لگتا ہے تو بشارت دی جاتی, جب قبر میں جاتا ہے تو بشارت دی جاتی, اور جب قبروں سے اٹھتا ہے تو بشارت دی جاتی. خوش رہو, ڈرنے کی ضرورت نہیں, یہ سب تمہارے لیے بنایا گیا ہے, یہ جنتیں, یہ مہربانیاں, یہ کرم نوازیاں. تو روپے کہتے ہیں دنیا میں ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور اب ہم تمہارے ساتھ ہیں قبر میں بھی. سبحان اللہ, قبر میں جس کی قبر میں آتا کریم ہو وہاں تو فرشتے طواف کیا کر, تو قبر میں بھی ہم تمہارے دوست, حشر میں بھی ہم تمہارے دوست, اور پھر صراط پر بھی ہم تمہارے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے. سبحان اللہ, سے گزار رہے تھے جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جبرائیل علیہ السلام پر بچھائیں گے ان کے محمد علیہ صاحب صلاح و السلام کے پاؤں کے نیچے, نورانی پر پتا بھی نہیں چلے گا, ارے گھروں میں نہیں پتا چلے گا اللہ جل وعلا کریم پلک جھپکنے میں, آنکھ جھپکنے سے پہلے آقا کے غلاموں کو جنت میں بچھا دے. ہم تمہارے ساتھ بہت ہی ہمارا پستا ہی ہم خود اور تمہارے لیے اس میں جو تمہارا جی جا تمہارے دل میں جو خیال آئے کیا جنت میں تمہیں وہ ملے گا. کیا کرم نوازانا ہے اللہ جل عبد الکریم کی طرف سے. غلط فی ہم آ کر جاؤ اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو, جو چاہو جو مانگو تمہیں جنت میں عطا کیا جائے گا. منذ لمن الغفور الرحیم, یہ مہمان نوازی ہے بخشنے والے رحیم کی طرف سے. سبحان یہاں کوئی شخص اپنے پیارے کی مہمان نوازی کرتا ہے تو کیسا کیا کچھ نہیں کرتا. ہر شخص کوشش کرتا ہے مہمان آ گیا, اچھا مہمان آیا ہے تو اس چیز میں اپنی بچھاپ برا کر جو ہے وہ مہمان نوازی کروں. تو جن کی مہمان نوازی رد کرے منذ لمن الغفور الرحیم, جو غفور اور رحیم ہے وہ اس کی طرف سے یہ تمہاری مہمان نوازی ہے. اور جنتی ہو تو جب چاہو مانگو تمہیں ملے گا, اور جو چاہو جو تمہارے منہ سے نکلے وہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. ممانا سن قول من من دعا الی اللہ ہے, اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا. دیکھیے لوگ کہتے ہیں فلاں گلوکار کی آواز بہت اچھی, فلاں آدمی کی بات بہت اچھی, رب پوچھتا چپ کی بات اچھی. ارے اس سے اچھی چپ کی بات جو رب کی طرح بلا رہا, جو رب کی طرح آوازیں دے رہا ہے, جو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آوازیں دے رہا ہے, اس سے بہتر چپ کی آواز ہو سکتی. جو قول لا الہ الا اللہ پہلے ہو کی آوازیں دے رہا ہے اس سے بہتر چپ کی آواز ہو سکتی. تو فرمایا کہ وہ جو اللہ کی طرح بلانے والا ہے اس کی توحید عبادت کی طرح کہا جائے کہ دعوت دینے والے سے مراد حضور نہیں سید انبیاء کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہ بھی ہے کہ ہر وہ مومن مراد ہے جو نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا. تو فرمایا کہ دو شخص جو اللہ کی طرح بلائے اس سے بہتر کون, جاننا صالح اور نیکی کرے, خود بھی نیکی کرے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گی. حضرت علی کا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے نزدیک یہ ایک مرزنوں کے اپنے نازل ہوئی. سبحان جو برسر عام آوازیں دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاه حی علی الفلاح، جو اونچی آواز سے پوری تعداد میں آوازیں دے رہے ہیں. تو کہاں اس وقت ارے کچھ سرنے کی طرف بھاگ رہا ہے، کچھ تجارت کی طرف بھاگ رہا ہے، کچھ کسی کی طرف بھاگ رہا ہے، ارے یہ جو پکار رہا ہے رب کہتا ہے سب سے اچھی آواز اس کی ہے، سب سے پیاری آواز جو ہے وہ ایک ہی ہے جو رب کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، جو رب کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے. بھاگو تو شخص کی طرف، تمہیں اس سے مراد جا تو وہ ہے کہ جو رب کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی اس سے مراد موزن ہے. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو کسی بھی طریقے پر اللہ کی طرف دعوت دے وہ اس میں داخل ہے. دعوت اللہ کے کئی مرتبے ہیں. اگر دعوت ہے جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے، جو معجزات اور عجتیں اور براہین اور دلائل اور تلوار کے ساتھ، یہ مرتبہ انبیاء ہی کے ساتھ کھڑا ہے. اور دوسرا علماء حق جو فقط حجتیں قائم کرتے ہیں، براہین کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، دین کی طرف جو ہے وہ بلاتے ہیں. اور علماء کئی طرح کے ہیں، ایک عالم باللہ، دوسرے عالم صفات اللہ، تیسرے عالم احکام اللہ. مرتبہ سوم جو ہے وہ دعوت مجاہدین ہے، یہ کفار کے ساتھ کے ساتھ تلوار کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہو جائیں اور دعوت قبول کر لیں. اور چوتھا مرتبہ موجودین کی دعوت نماز کے لیے. عمل صالح کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو غلط ہو دل سے عمل صالح ہو اور اس کو معرفت الہی کہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو آزاد سے ہو تو وہ تمام کی تمام طاعات ہیں. اللہ تعالیٰ مجد کریم کی طرف بلایا جو زبان سے بول رہا ہے، تو فرمایا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ عامل صالح ہیں، اور جو ہے وہ صالح اعمال جو ہے وہ دیتا ہے، صالح اعمال خود کرتا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ فقط قول نہ ہو بلکہ دین اسلام کا دل سے دل سے موت کے دل کر کہے، اور سچا کہنا یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو آدمی ہے وہ اپنی زبان سے تو مسلمان کہے اور باتیں جو ہیں کام جو ہیں وہ ایسے لوگوں والے کرے جو مسلمان مسلمان ہو، تو جنہیں دل سے شرمائے حمود و جہود، ایسا مسلمان نہیں جو نام کا مسلمان ہے سارا دن جو ہے وہ گانے بجانے میں گزرتا ہے، بے حیائی میں گزرتا ہے، سارا دن جو ہے وہ شراب کے نشے میں دست گزرتا ہے، نماز کا اس کو پتا نہیں. ہمارا نہیں جو زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کے پاس اس پر عمل صالح کرے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا رہے اور کہتا رہے لوگوں میں مسلمان ہوں. آج تو ہمارے کتنے ہیں کہ ہم دنیا گرفت نہیں ہیں، ہم فنڈامینٹل ہیں. ارے عیسائیوں کو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے تم اپنی بنیاد کو چھوڑ رہے ہو. میں ایک طرف یہ ہوں اور دوسرا دیکھیے، بلا تب حسنا تو بلا اصیے، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور برائی ایک نہیں ہو سکتی. ایک آدمی ناچ سن رہا ہے، ایک آدمی گانا سن رہا ہے، ایک آدمی قرآن سن رہا ہے، ایک آدمی گائی سن رہا ہے، کیا برابر ہے؟ نیکی برائی کیسے برابر ہو سکتی؟ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، اچھا اور برا برابر نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر اور ڈاکو برابر نہیں ہو سکتا، ولی اللہ کا اور ایک گناہگار برابر نہیں ہو سکتا، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ہاں اب ایک طرف برے ہیں تو ایک طرف اچھے ہیں، تو برے تو اچھوں کو تنگ کرتے ہیں، غریب روز بھی کرتے ہیں، مار کٹائی بھی کرتے ہیں، راستوں میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، طرح طرح کا کوڑا کرکٹ بھی ڈالتے ہیں، نماز پڑھنے جائیں تو اوپر اونٹ کی اجڑی بھی رکھ دیتے ہیں، بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ عربی کے پتھر مارو، اور پھر آپ کا لباس تار تار ہو جاتا ہے. تو ظالم لوگ تو ظلم کرتے ہیں، برے تو برائی کرتے ہیں، تو اچھوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا برائی کا بدلہ برائی ہے؟ کیا گالی کے بدلے گالی ہے؟ کیا تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہے؟ آج کل ہے نا، صرف یہ ہے کہ اس نے پہلے گالی دی تھی، ارے ٹھیک ہے اس نے پہلے دی تو نے کہا ایک کے بدلے دس دی، سو دی، ہزار دی. نہیں، جو اللہ جل مجد کریم کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دفاظ اللہ تو ہوئی آسان ہو, ارے برائی کو بلائی سے ڈال دو, اور کہنے والے کو جی کہو, چھپڑ مارنے والے کو دعا دو, گالی دینے والے کو دعا دو. یہ طریقہ نہیں ہے کہ گالی کا بدلہ گالی, کتے نے کاٹا ہے تو اس کو کاٹا نہیں جاتا. کتنا پاگل آدمی ہو کہ ایسا آدمی آپ نے دیکھا کہ کسی کی ٹانگ پر کتے نے کاٹ دیا ہو تو وہ کہے میں بھی کتے کی ٹانگ پر ہی کاٹوں گا؟ نہیں, اس کا طریقہ اور ہے. تو فرمایا یوں کرو تو جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے اس کو اچھائی کے ساتھ آ دو. میرے آقا کا یہی طریقہ ہے. جان کے دشمن آئے, میرے آقا نے اپنی چادر مبارک بچھا دی. حضرت مالک بن عوف یہ جنگ حنین میں کافروں کی طرف سے تھے, سردار تھے, اور جب جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے تو اپنے بیوی بچے جانور حیوانات چھپائے سب ساتھ لے لیے تھے. لوگوں نے کہا تھا مالک بن عوف کا, مالک بن عوف بڑا بن عوف کا آدمی ہے, بڑا عقل مند آدمی ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے کہ جنگوں میں تو کبھی جو ہے وہ آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہے, جنگوں میں کبھی شکست بھی ہوتی ہے. تو کہا میں اسی لیے اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے جا رہا ہوں, سارے خاندان کے دو ڈنگر بھی ساتھ لے جا رہا ہوں, کہ اگر لوگوں کو پتا ہو کہ جہاں سے اگر بھاگیں گے تو ہمارے بیوی بچے یہاں ہیں, یعنی مر جائیں بھاگے کہاں بھاگے سے ڈرے. جنگل مین میں مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی. اس موقع پر میرے آقا تھے سواری سے اکیلے رہ گئے. لوگوں نے کافروں نے تیروں کی بارش کی کہ نبی پیچھے جائیں گے پیچھے جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم آگے بڑھ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں انا نبی نا قدر انا عبد المطلب. جب کافروں کو شکست ہوئی تو حضرت مالک بن عوف جو تھے وہ فرار ہو گئے, بھاگ گئے, جنگلوں میں راج مارے پھر رہے ہیں. تو ملا کسی نے پوچھا مالک بن عوف کیا رہے؟ کہا میں نے مسلمانوں کے اتنے ساتھ مسلمانوں کے اتنے جنہ نبی کے صحابیوں کو شہید کیا ہے, نجفروں کو زخمی کیا ہے, مجھ پر انہیں قتل کا فتوا دیا ہے کہ جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو, میں چھپ رہا ہوں. اس نے کہا پاگل ہو گیا تو, اے مالک بن عوف وہ نبی تو وہ ہے جو امیر حمزہ کے قتل کو معاف کر دیتا, جو اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے. اے مالک بن عوف تو جا کر تو دیکھنا, محبوب بڑے ہی رحیم و کریم ہے, تو اندازہ تک نہیں کر سکتا کہ وہ جنہوں نے مکے سے ان کو اتنی تکلیف دے کر نکالا تھا, وہ جائے تو انہوں نے مکے میں اعلان کر دیا تھا لا تقریبا علیک و جاؤ, آج تمہیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اے مالک بن عوف تو نبی کی بارگاہ میں کیا کر تو دے. مالک بن عوف چھپتے چھپاتے مدینہ شریف آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مالک بن عوف آئے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو رہے. آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور کہا کہ مالک بن عوف یہاں بیٹھو. مالک بن عوف نے کہا اے اللہ کے نبی معلوم ہوتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, اگر آپ مجھے پہچان رہے تو میرے ساتھ اتنی جو ہے جو ربت سے دیش آتے. میرے آقا نے ہمیں پہچان لیا, تو مالک بن عوف ہے جنگ حنین میں تو کافروں کا سردار تھا, تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے, میں نے تجھے پہچان لیا. سبحان بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہو کی بارگاہ میں ایک وہ شخص آیا جو کربلا میں شامل تھا اور جس نے اہل بیت بڑی تکلیفیں دی. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے کھانا منگوایا اور اس کی بڑی آؤ بھگت کی, اور وہ ساری چیزیں دیکھ کر بعد میں کہنے لگا کہ زین العابدین آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں, پہچانتے تو آپ مجھے اندر داخلہ نہ ہونے دیتے. تو میں نہیں, میں نے تجھے پہچان لیا, تو کربلا میں ہمیں ہمارے رشتے داروں کو بھائیوں کو شہید کرنے والا تھا. تو کہا پہچاننے کے بعد بھی اتنی مہربانیاں؟ کہا ہاں ہمارے بڑوں کا یہی طریقہ ہے, ہم کسی سے بدلا نہیں لیتے. میرے نانا نے یہی سکھلایا تو آپ کا کئی سوال کرو بھائی ماتا مان جو نہ میں پہچانتا, میں نے تجھے پہچان لیا ہے, میں جانتا ہوں تجھے, لیکن میرا یہی طریقہ, میں دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھایا کرتا ہوں, میں اپنے دشمنوں کو دعائیں دیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. مالک بن عوف نے کہا کہ اگر میں کہوں تو آپ میرے خاندان کے میرے قبیلے کے جتنے قیدی آپ کے پاس قید ہیں اگر میں کہوں رہا کر دو تو کر دیں گے؟ میرے آقا نے کہا جاؤ, تم نے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے مانگا ہے, جاؤ میں نے تجھے جو سب کچھ دے دیا. اللہ اکبر. پھر اس نے مالک بن عوف نے کہا اللہ کے نبی جتنے میرے خاندان کے یہ ڈور ڈنگر چپائے وغیرہ جو ہیں یہ آپ نے مال غنیمت میں لی, اگر میں کہوں تو کیا آپ اس کو بھی جو ہے مجھے واپس کر دو گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں جاؤ میں نے تمہیں واپس کر دیے. سبحان مالک نو قدموں میں گرے, کلمہ شریف پڑا اور کہا, ماں ان رائی تو بلا سمجھے تو پھر نا سے کل ہند کا مسلم محمد اور آتا وہ جدید موتا دے بتا شاہی اما یخ برکا ماں کی گدے میرے آقا کی مہربانیاں کرم نوازیاں. تو رب کہتا ہے ایک دفعہ دنیا کی ہے یا افسانو اے لوگو تم کرم نوازی کرو, گالی کے بدلے میں گالی نہ دینا, تم جو ہو وہ تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ نہ مارنا, بلکہ تم برائی کو اچھائی سے جو ہے وہ بدل دیا کرو. سبحان اللہ. اور جب ایسا کرو گے اور اگر جب تم ایسا کرو گے گالی والے کو دعا دو گے, جب تم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو گے, جب تم او کہنے والے کو جی کہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے ساری زندگی بینوں کا بین ہوں عداوت, تو وہ جس کے اور تیرے درمیان عداوت ہے, دشمنی ہے, کہن نہ ہو گئی ہمیں, وہ ایسا ہو جائے گا جیسا تیرا بہت پکا دوست ہوتا ہے. آج تو دوست بھی دشمن ہوتے ہوئے پتا نہیں چلتا. تو رب تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے طریقہ اپنا لو برائی کو اچھائی سے تبدیل کیا کرو تو فرمایا پھر کیا ہو رہا, پھر تمہارے دشمن جو ہیں وہ تمہارے دوست بن جائیں گے, تمہیں گالیاں دینے والے تمہیں دعائیں دیا کریں گے, پھر تمہیں گھر سے نکالنے والے اپنے کندھوں پر بٹھایا کریں گے. طریقہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دو, برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو, گالی دینے والے کو دعا دے دو اور کسی برائی کرنے والے کا تم کام کر دو. تم لوگ جو ہو وہ کسی کو کسی کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش نہ آؤ, بلکہ بروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور من کرتا تھا تو آخر مر حراما کا, تمہارا جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ, اور جو تمہیں محروم رکھتا ہے تو اسے عطا کر. دیکھیے کیسا پیارا طریقہ ہے, جو تم سے چھینتا ہے اس دے, اور جو تم کو توڑتا ہے دوستی تو اس کے ساتھ دوستی لگا. آج کل تو یہ ہے کہ کسی نے ذرا ایک مرتبہ کہا تو ہم نے دس مرتبہ کہہ دیا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, جاؤ جدھر چاہو. نہیں, میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ تم کو دینے والے کو ہر کوئی دیتا ہے. کسی نے کھانا کھایا آپ کو بلایا تو آپ بھی لے گئے. مزہ تو یہ ہے کہ آپ کو کھانے سے اٹھا دیا جائے, نکل جائے یہاں سے, لیکن جب آپ کی باری آئے تو آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیں. یہ تو بھائی کئی ہوتے ہیں نا رشتے داروں میں, جب وہ فلاں کو خوشی کے موقع پر بلائیں گے, فلاں کو نہیں بلائیں گے, کیوں کہ اسے ہمیں نہیں بلایا تھا, اس کے بچے کی شادی ہوئی تھی, اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی, بیٹی کی شادی ہوئی تھی, اس نے ہمیں نہیں بلایا تھا, ہم بھی نہیں بلائیں گے. فلاں نے ہمیں بلایا تھا, ہم بھی بلائیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس کو بلاؤ جو تمہیں توڑتا ہے, اور اس کو عطا کرو جو تم کو محروم رکھتا ہے. دینے والے کو تو ہر کوئی دیتا ہے, وہ نیکی کیا ہوگی, وہ تو اگلے کا بدلہ ہو جائے گا. احسان کرو تو جو تمہیں نہیں دیتا تم اس کو دو, جو تمہیں اے کہتا ہے اس کو بھی, جو تمہیں دودھ اٹھاتا ہے اس کو پاس بٹھاؤ. تو اس لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو تیرا دشمن ہے وہ تیرا دوست بن جائے گا, وہ تجھ پر کرم نوازی کرے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا, اور یہ دولت نہیں ملتی, یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے, یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ دولت کس کو ملتی ہے؟ الا الذین صبروا, صابروں کو ملتی. کون جنت ان کے دعا دیتا ہے؟ باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے, لیکن پتا اس وقت چلتا ہے جب منہ پر تو گالی دے, جب تو تھپڑ مارے, جب تو گھر سے نکال دے, اسے بھی پتا چلتا ہے کہ جس نے گھر سے نکالا تھا اس کو تو نے گھر میں داخل کر لیا, جس نے تجھے پاس بٹھا تھا تو نے پاس بٹھا لیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ ہر کسی کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی. جو دولت صرف صابرین کو نصیب ہوتی ہے, یہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے, یہ مقدروں والوں کی بات ہوتی ہے. تو اگر اس کو کہتے ہیں بے دارے کا ہے, دو نقول ہے, آج جو ہے نا لوگ کہتے ہیں اس کو اپنے گاڑی دی یہ دے دی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے یہ تو ویسے بھی غیرت آدمی ہو گیا اس میں تو غیرت رانی چاہیے نہیں کوئی نہیں جہاں اس کو گاڑیاں دیتا ہے یہ دے دی اس کے ساتھ مل رہا ہے وہ اس کے ہاتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں یہ اس کے ساتھ میں دے رہا ہے آج کل تو بہت بدل گیا آج کل تو آج کل تو پتہ چل گیا وہ کہتا ہے یہ جو ہے یہ تو نصیبوں والوں کی بات ہے یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا یہ بڑے مقدمے والے صبر کرنے والوں کا مسئلہ ہے ہر کوئی کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے اچھائی اچھی اچھائی کے ساتھ برائی کرے یہ ہر ایک کی بات نہیں ہے یہ مقدروں والوں کی بات ہے یہ نیک لوگوں کی بات ہے اور بڑے نصیبے والوں کی بات ہے ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا بکنا جنگ جنگ کا من شیطان شیطان کو پچھڑاتا رہتا ہے شیطان کو ہراتا رہتا ہے شیطان جو ہے وہ تو دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا یہ تو کیا کر رہا ہے اس نے تجھے گالی دی ہے تو کہیں بجا رہے تو کہیں بالکل ہو گیا جب گالی دینے والے کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تو دشمن کو اپنے کندھوں میں اتنا آ رہا ہے شیطان کا ایسا کرتا ہے تو میں اگر شیطان تمہیں ایسی بات کرے تو خط ہے اللہ کی پناہ مانگا اپنے زیر بازو پر جو ہے وہ بھروسہ نہ کرو کہ مجھے گالی دے کر کچھ جائے کہاں ارے تو مجھے جانتا نہیں تو میرے خاندان کو نہیں جانتا ہے میں تو ایک کے بدلے میں دس دس قتل کرتا ہوں نہیں میں اگر شیطان تمہیں ابھارے تمہارے نفس کو اگر شیطان بڑا کر کے موٹا کر کے دکھائے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان کچھ تو برائیوں پر ابھارے گا اور اس خصلت نیت سے اور اس کے علاوہ نیتوں سے منحرف کرے گا تو اس کے شر سے اپنی نیتوں پر قائم رہے قائم رہے شیطان کی راہ چار نہ کر اللہ تیری مدد کرے گا تو اللہ کی بات تو اللہ کی بار کا ہر کر بھائی تالا میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں اتنا ہوں سمیع العلیم بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے وہ تمہیں کرن والی کرے گا تمہیں شیطان کے فریب سے بچا لے گا تمہیں شیطان کے حملوں سے بچا لے گا اور تم پر رحمت کی چادر ڈال دے گا تم پر دنیا آخرت میں کرن والی کرے گا یہاں اللہ دنیا میں جس نے گالی سن کر اپنا سر نیچا کر لیا قیامت کے روز اس کا سر اونچا ہو جو دنیا میں ذلت کی زندگی پر جو ہے یعنی دین کے لیے دنیا کے لیے نہیں ہم دنیا کے لیے دل و پھار ہو جاتے ہیں دنیا کے لیے ہم خاص تو فاجوں کے دروازوں پر گھنٹے گھنٹے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں دنیا داروں کے ہم دودھ چومتے ہیں دین کے لیے ہمیں تو بات کریں تو ہم بات کو جو ہے وہ جگتے نہیں ہیں ہم صبر نہیں کرتے دین کے لیے دنیا کے لیے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے دنیا کے پتروں کے ساتھ دنیا کیا کچھ کر رہی ہے یقین جانیے اپنے افسروں کے سامنے بے حیا بے غیرت لوگوں کے سامنے لوگ گھنٹوں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں جی جی سر سر نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں ان کے جوتے صاف کر رہے ہیں ان کے جو ہیں وہ یعنی کپڑے تک دھو رہے ہیں نہ جانے کیا کچھ دنیا کے دین کے لیے دنیا میں دن میں پرچار کرے گا اچانک کرے گا اس کا سر اونچا ہو جس نے دین کے لیے توازو اختیار کی میں تواز لندا رفا اللہ جس نے دین کے لیے توازو اختیار کیا اللہ اس کو بلند کر دیتا اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا تھا اگر تمہیں شیطان کبھی پھسلانے کی کوشش کرے ارے تو اور کوئی اور بھی تیری بچی ہو گئی تو چپ بیٹھا ہے تجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو پھر اس کے ساتھ سلام لے رہا ہے کہتے ہیں تجھے گاڑی دے دی تو پھر اسی کے گھر میں جا رہا ہے اگر شیطان کبھی ایسا کرے تو اللہ کتنا میں آ جایا کرو شیطان نہیں کہے گا تمہیں تو یہ نیکی کر سکے تو فوراً اللہ جل مجد الکریم کی پناہ میں آؤ باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وہ سنتا ہے جانتا ہے تو سب کچھ اس کو پتا ہے. اس لیے جا کیجیے اللہ جل مجدل کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کے سچے ان لوگوں میں شامل ہو جو لوگ اللہ کے پیارے ہیں, جو اس کے محبوب کے پیارے ہیں. ہمیں شیطان کے حملوں سے بچا لے, ہمیں یہ خواہش نفس اشے نفس کا گزار بدلنے سے بچا لے, ہمیں اپنے اپنے خوف سے باہر نکل کر دین اسلام کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائی, اور ہمیں خلوص کے ساتھ ہم دین کے لیے کچھ کر گزرے. یہ دن ایسی رہے گی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. بلاج المبی ان شاء اللہ محسوس ہوگی, اور اس کے بعد ان شاء اللہ ہمیشہ کی طرح سلسلہ شروع ہوگا. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیر بھائی تشریف. جی منیر بھائی.